слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Гарадзенскі суд асудзіў маёра міліцыі за збіццё падначаленага. Пра гэта ды інша цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Страсбуры Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У ёй еўрадэпутаты заклікаюць кіраўніка краіны Александра Лукашэнку памілаваць Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва, асуджаных за тэракт у менскім метро. Яны лічаць неабходным правесці справядлівае і бесстароннее расследаванне гэтай справы. Таксама яны заклікаюць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне і адзначаюць, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе яно прымяняецца. Еўрапарламентары таксама заклікаюць вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. У рэзалюцыі вітаецца рашэнне Рады Еўразвязу аб пашырэнні крытэраў санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, датычных да рэпрэсіяў. Пэтр Шчасны, дэпутат Еўрапарламенту ад Славачыны, у прыватнасці заявіў: Еўразвяз павінен працягваць эканамічныя і візавыя санкцыі ды замарожванне актываў Лукашэнкі і ягоных памагатых, а таксама падтрымліваць патрабаванне Еўрапарламенту і Сенату ЗША перанесці чэмпіянат свету па хакеі ў 2014 годзе. Гэтыя дзеянні павінны дапамагчы вызваленні ўсіх палітычных вязняў і палепшыць стан дэмакратыі ў Беларусі, сказаў дэпутат ад Славаччыны Пэтр Шчасны. Рэакцыі на рэзалюцыю Еўрапарламенту ў Беларусі збіраў Алесь Дашчынскі. Старшыня сталай камісіі Палаты прадстаўнікоў па заканадаўстве і судова-прававых пытаннях Мікалай Самасейка, сябра камісіі па памілаванні пры прэзідэнце, заявіў корэспандэнту Свабоды, што выступае за адмену смяротнай кары ў Беларусі. Калі б не пазіцыя Еўропы, магчыма, мы б ужо мелі мараторый. Праяўленне Еўропай чарговым разам падвойных стандартаў, я маю на ўвазе рэакцыю на выбары прэзідэнта і падзеі, якія адбыліся пасля, затармазіла вельмі многія праграмы, у тым ліку, якія тычацца адмены смяротнага пакарання. Тое ж самае і цяпер. Самасейка лічыць, што тэракт у менскім метро павялічыў колькасць прыхільнікаў смяротнай кары, і вырашаць гэтае пытанне цяпер было б блюзнерствам. Улічваючы, што быў рэферэндум, было б нелагічна, спытаўшы адзін раз у народу, не спытаць другім. Ну а Еўропа пускай пеняць на сябе. Если бы не все эти ультиматумы і другие требования, то мораторий уже был бы введен. Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, мову ультиматумаў у знешняй палітыцы, маўляў, будзем стаяць да апошняга, першым абраў афіцыйны Менск. І рэзалюцыя Еўрапарламенту – гэта рэагаванне сродкамі афіцыйнага Менску. Таксама яна паказвае, што беларускае пытанне знаходзіцца ў галоўным парадку дня. Гаварыць, што калі стакан поўны ці пусты, то трэба гаварыць, што ён ўсё ж такі хутчэй схільны да напаўнення яго санкцыямі, чым змякчэннямі сітуацыі. Гэта такі трэнд. Занадта многа ўжо заяўлена, сказана, і любое адступленне ад гэтай пазіцыі для еўрапейскай звязы, іншых міжнародных арганізацый будзе са знакам мінус. Падаецца, што сфармуляваны мінімальны пакет, і гэтым пунктам вызваленне, рэабілітацыя палітычных вязняў, свабодныя выбары і адмена ці замарозка смяротнага пакарання, трэба дэманстраваць нейкія крокі, вынікі, толькі тады можна гаварыць аб размарозцы адносін паміж Брусэлем і афіцыйным Мінскам. Праваабаронца Людміла Грознова ухваляе рэзалюцыю Еўрапарламенту. Яна лічыць, што ў беларускім грамадстве расце колькасць прыхільнікаў адмены смяротнай кары, у тым ліку адносна Канавалава і Кавалёва. Людзі дагэтуль падпісваюцца пад петыцыямі. Гэта вельмі балючае пытанне для ўсіх нас. Такого ніколі не было ў Беларусі. Каб, па-першае, былі такія выбухі, каб рабілася вот такое дэманстратыўна нахабнае даследаванне. І ўсім нам казалі, што вось вы тут нішто і ніхто. Я парламент гэта пытанне ставіць не ключавае. Гэта значыць, што не толькі выратвае жыццё гэтых хлопцаў, а яна выратвае ўсіх нас ад такіх вось недарэчных спраў. Беларускаму кіраўніцтву ёсць шанс праявіць міласць. Для ўсіх было вельмі добрае. І каб пачаўся працэс дыялогу паміж Беларусію і Еўропай. Маці Уладзіслава Кавалёва Любоў выказала спадзяванне, што такая рэакцыя з еўрапейскага боку захавае жыццё яе сыну, а таксама прымусіць уладу наагул пайсці на адмену смяротнага пакарання. Кавалёва заявіла, што раней звярнулася па падтрымку і дапамогу ў міжнародныя структуры. Влад и писал прошение о помиловании, не просто помиловать, но и снять уголовную ответственность. Потому что Влад совершенно случайный человек в этом деле. Второе. Ввести мораторий. Нужно обязательно сделать последующим уже отмены смертной казни. И третье. Провести тщательное, справедливое расследование этого взрыва. Многие поддерживают мое мнение. Люди стали на сторону детей. Во всяком случае, большинство. Сказала Любов Ковалева, мати осудженного до смертного покарания за теракт у Менске метро Владислава Ковалева. У Менску под выглядом пошуку наркотиков милиция у цивильном злазила облаву супроть активистов руху «Европейская Беларусь». Подчас налету активисты были сбиты и затриманы. Конфискованы плакаты, стяги, улетки с закликом вызволить политвязню. Милиционеры не представлялись, ордер на перетрус не предъявляли, протоколов не складали. Один со сбитых и затриманных Ярослав Грышеня собирается обскарживать деяния милиции. Поведомляя Валер Калиновский. Ярослава Грышченю, Дмитра Калача і Ганну Салаўёву а 8 вечара міліцыянты ў цывільным затрымалі на вуліцы ў раёне плошчы Перамогі. Ярослав кажа, што дакументаў не прад'яўлялі. Хлопцаў павалілі на зямлю, збівалі нагамі. Дзяўчыну паставілі да сценкі. Яраславу моцна дасталося па галаве. Засталіся сінякі і шышкі. Ён мае падазрэнне на чэрапна-мазгавую траўму. У Грышчэні баліць і кружыцца галава, але ў шпіталь ён схадзіць не паспеў. Далі галаву, а потым сказалі, што міліцыя. Першы дакумент аб тым, што гэта сапраўдная міліцыя, я ўжо бачыў у Ленінскім раўсе ў палову на дзясятую. Яраслаў распавёў, што міліцыянты ў цывільным скарысталі ягоныя ключы і без санкцыі пракурора ўварваліся ў кватэру, якую выкарыстоўвае рух «Европейская Беларусь». Там было яшчэ 6 актывістаў арганізацыі, якіх адразу паставілі да сценкі, білі па нагах, у тым ліку дзяўчат. Людзі ў чорным уварваліся ў кватэру нібыта для пошуку наркотыкаў, але забралі друкаваную прадукцыю, пагражалі арыштам у СІЗА КДБ. Пазней 6 чалавек адвезлі ў савецкі РУС Менску, трох у Ленінскі. Там іх апыталі і адпусцілі без складання пратаколаў. Яраслаў Грышчэня збіраецца зняць пабоі, пайсці да следчага ў савецкі РУС, напісаць скаргі на незаконныя дзеянні міліцыі. Ні адзін сотрудник міліцыі не мае права весці сябе як рэальны бандыт, уголовнік і так далей. Людзі, якія проста аблайваюць матам всех, кого не попадя, и потом уже разбираются, а что было, на во что на кого-то били и так далее. Когда ты им кажешь, мы не представились, он кажет, что я тебе силу показал, ну, показал, когда тваром в землю лежал, ну, пробачьте, когда вас это уже гоштоп некий. Правооборонца Антонина Ковалева зазначает, расповед сбитых и затриманных активистов свечить про то, что милицианты грубо порушили усе процессуальные нормы, не предъявили свои документы и постанову прокурора на пиратрус, не кажучи уже про немотивованное уживание силы. Спадарня Ковалева меркует, что треба абскарджваць усе гэтыя парушэнні. Участіліся выпадкі вось парушэння гэтых нормаў, яны становяцца такімі больш брутальнымі, больш такімі неапраўданымі. Як юрыст, як праабаронца, я кажу, што трэба на гэта рэагаваць. Прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі заявіў свабодзе, што нічога не ведае пра выпадак з актывістамі Еўрапейскай Беларусі. Вообще, на маёй практыцы я не сталківаўся з тым, чтобы задержаных збівалі. Зачастую это оказывается просто вымыслом и домыслом. И, как правило, это не подтверждается никогда. Поэтому я могу сказать только одно. Если они считают, что сотрудники милиции превышали свои полномочия, если действительно описываемые ими события имели место, тогда они имеют право пожаловаться. Восстановить справедливость, обратившись соответствующим образом. Прапануе прэсавы сакратар менскай міліцыі Александр Ластоўскі. Еўрадэпутат Марык Мігальскі заступіўся за Івана Шылу. Ён накіраваў ліст да міністра замежных справаў Польшчы Радаслава Сікорскага і амбасадара Польшчы ў Беларусі Лешыка Шарэпкі. Дэпутат заклікае польскіх дыпламатаў паўплываць на вызваленне маладафронтаўца. Я нагадаю, што 14 лютага Івана Шылу затрымалі міліцыянты. Гэта адбылося напярэдадні ўручэння маладафронтаўскай прэміі «Люблю Беларусь». Пазней стала вядома, што Шыла павінен адседзець 22 сутак за леташнюю акцыю падтрымку Дмітра Дашкевіча каля калоніі ў Горках, а таксама за ўдзел у летніх акцыях пратэсту ў Салігорску. Прыйшоў час неадкладна ўвесці самыя жорсткія эканамічныя санкцыі супраць гэтага рэжыму. Будзе цяжка народу, кажаце вы, яшчэ як будзе, але ж палітвязням у шмат разоў цяжэй. Яны за нас пакутуюць, а мы за іх. І гэта будзе сумленна. Самая вялікая наша бяда палягае ў тым, что значная частка белорусов лечатся белорусами только по паспорте. Мову разумеюсь, але не размовляюсь. Как сказал наш славутый поэт, белорусская мова от Бога. Слову нашему Бог помог. Кто не ведая мовы, от того назавсёды отвернется Бог. Як живецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе. Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме. У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць. Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Майор міліцыі Дзінас Лінкус атрымаў 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Лінкуса асудзілі ў судзе гарадзенскага раёну за збіццё начальніка шчучынскага раённага аддзелу дэпартаменту аховы Алексея Сергея. Да ўступлення прысуду ў сілу Лінкус застаецца на волі. Асуджаны адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў і выйшаў з будынка суду праз чорны ход. Пацярпелы Сергей таксама адмовіўся адказваць на пытанні журналістаў. У будынку суду пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Вынясенне прысуду ў Лінкусу пачыналася ў напружанай атмасферы. Суддзя выдаліла менскую журналістку Тацяну Бублікаву за тое, што яшчэ перад пачаткам паседжання тая здымала ў залі суду на мабільны тэлефон. Яшчэ адзін актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» дастаў тэрмас з кава і прапанаваў у Лінкусу папіць на дарожку. Лінкусы, тыя, хто быў з ім, адрэагавалі на гэта нервова. Суддзя па згодзе абодвух бакоў не зачытвала ўвесь тэкст прысуду, а толькі само рашэнне. Але падчас судовага працэсу было ўстаноўлена, што Лінкус ворвался у кватэру Сергея, прымусам выцягнуў яго адтуль у машыну, дзе разбіў яму нос, пасля вывалак на двор, паставіў на калені і на вачах у мінакоў збіваў нагамі. У судзе Лінкус свае віны не прызнаў і сцвярджаў, што нікога не чапаў нават пальцам. Пракурор запатрабавала для Лінкуса 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Артыкул крымінальнага кодэксу за падобнае парушэнне брат угледжвае ад 3 да 10 гадоў. Праваабаронца Валерый Шчукін згадаў, як Лінкус, яшчэ працуючы намеснікам начальніка Фрудніцкага РАУС Менску, разам з іншымі міліцыянтамі ўварваўся ў кватэру, дзе актывісты нашага дома сабраліся адзначаць дзень нараджэння. Паводле Шчукіна, усіх даставілі ў РАУС, спрабавалі абвінавачваць у датычнасці да тэракту ў метро, а Лінкус, са слоў Шчукіна, абражаў яго, здзекваўся. Адну з гасцей, Вольгу Карач, Лінкус біў па твары. Пасля кампаніі грамадскага ціску Лінкуса і перавялі ў горад. Сёння Шчукін быў здзіўлены, што Лінкусу да ўступлення ў сілу прысуду дазволена застацца на волі. З намі так не паступаюць. У нас хватают и держат до суда в наручниках и так далее. Но тем не менее, все, что существовало, может быть, не совсем так. Он взорвался совсем, потому что у него маниакальные какие-то избиения. Он бил еще, когда служил в Центральном РВД и во Фрунзенском РВД. Кажа журналистка и активистка Белорусской ассоциации журналистов Татьяна Бубликова. Я много ведаю прикладов дрэнных поводзинов Лінкуса, калі ён и над женщинами здзекваўся, и над мужчинами. И по щирости я хотела подяковать той судьи, которая не побоялась вынести справедливый присуд. Хотя мне подается, что 4 года колонии – это маловато. Журналістка Тацяна Бублікава. Нагадаю, што майор Дзінас Лінкус летам мінулага году быў прызначаны на пасаду начальніка ўправлення дэпартаменту аховы МОЗ па Гарадзенскай вобласці. На 5-ы дзень працы ён выехаў па службовых абавязках ў Шчучынскі раён і там збіў кіраўніка раённага аддзелу аховы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент заклікаў Беларусь увесці мараторый на смяротнае пакаранне, а таксама вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Міліцыя разграміла менскую кватэру кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Двух актывістаў затрымалі і збілі. Гарадзенскі суд асудзіў майора міліцыі, вядомага рэпрэсіямі супраць апазіцыі, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму за збіццё падначаленага. З БДУ адлічылі студэнтку Насту Шулейку за ўдзел у акцыях салідарнасці. Удзельнікі круглага стала аб папулярызацыі беларускай мовы адзначылі яе занядбанасць перадусім у дзяржаўных установах. Аляксандр Лукашэнка даручыў разабрацца, за каго галасавалі на Еўрафэсце. Створаная спецыяльная камісія, якая мусіць высветліць, наколькі аб'ектыўна быў вызначаны пераможца гэтага конкурсу. З інстытуту журналістыкі БДУ адлічылі моладзевую актывістку Насту Шулейку, якая брала ўдзел у акцыях салідарнасці з палітвязнямі і сядзела за гэта на акрэсціна. Ці стане адлічэнне Насты Шулейкі яшчэ адным аргументам у дыскусіі пра тое, ці выключаецца спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў, кіраўнікоў беларускіх універсітэтаў, якія датычныя да рэпрэсій. Меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч. Наста Шулейка вучылася на другім курсе Інстытуту журналістыкі БДУ, на дзённым аддзяленні, за навучанне плаціла. Сёння ў дэканаце пацвердзілі, што Насту Шулейку адлічылі, паводле афіцыйнай версіі, за непаспяховасць, у дзяўчыны не здадзеныя залікі і іспыты. Ці матывавана адлічэнне тым, што Наста Шулейка актывістка маладзёвага руху. Сама Наста бачыць гэтую сувязь. Напрыклад, у мінулым годзе ў мяне было тоже становішча не па палітычным прычынам. Яны тады проста пераносілі на іншыя дні. У гэтым годзе такой магчымасці не было. Пасля затрымання 31-го я таксама некалькі разоў хадзіла ў універсітэт і спрабавала здаць, але таксама не атрымалася, выкладчыкі не ставілі проста. Я сама патэлефанавала ў дэканат, запытала, як там становіцца. Мне сказалі, што паперы ўжо гатовыя. Аб гэтым я даведалася 14-го лета. А у паперах прапісана, што я адлічана была яшчэ 24-го. Толькі ў канцы мінулага году Насту Шулейку затрымлівалі тройчы, у тым ліку на акцыі салідарнасці 19 снежня каля Чырвонага касцёла і 31 снежня каля ізалятара на Акрэсціна падчас сустрэчы палітвязняў. Пасля гэтага затрымання дзяўчыне давялося сустрэць на Акрэсціна Новы год. Яе вызвалі толькі 2 студзеня, пакараўшы штрафам за дробнае хуліганства. Наста Шулейка працягнула спіс адлічаных у апошнія месяцы менскіх студэнтаў. У гэтым жа спісе і былыя студэнты Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту Мікіта Каваленка, Александр Вялічынка і Александр Салзатенка. Іх таксама адлічылі пасля таго, як юнакі адбылі адміністрацыйныя арышты за акцыі салідарнасці з палітвязнямі і не змаглі своечасова здаць іспыты і залікі. Александр Вялічынка згадвае размову ў рэктараце ін'язу. В общежитии мы повесили флаги бело-красно-белое, и нас тогда вызвали в ректорат, начали говорить, какие мы фашисты, что так делать нельзя. Подумайте, нужна ли вам такая профессия с такими взглядами на жизнь, с такими идеями, потому что вы просто-напросто можете здесь не доучиться, либо если вы все-таки доучитесь, хорошее распределение вы не получите. Ці варта выключаць са спісу неўязных у Европу ректору белорусских ВНУ, где протягиваются выключения студентов с оппозиционными настроями? Былы ректор БДУ, экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулі гэтак сказаў на пытанне. Калі мы кажам пра еўрапейскую адукацыю, то трэба разумець, што гэта не толькі працэс навучання, а гэта яшчэ как бы тая харта, якая падпісана ўсімі універсітэтамі, і ў якой свабода як студэнтаў і выкладчыкаў, яна вельмі моцна прапісана. А калі няма гэтай свабоды творчасці, свабоды думак, то а якой адукацыі можа ісці размова? Кажа былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Папулярызацыя беларускай мовы, сучаснасць і перспектывы. Круглы стол пад такой назвай адбыўся ў Менску з нагоды міжнароднага дня роднай мовы, які адзначаецца 21 лютага. У ім узялі ўдзел чыноўнікі шэрагу міністэрстваў і ведамстваў, якія засведчылі занядбаны стан мовы ў Беларусі, перадусім у дзяржаўных установах. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Дзяржаўная праграма папулярызацыі беларускай мовы была распрацавана і зацверджаная з ініцыятывы Міністэрства культуры ў 2010 годзе. Пра важнасць гэтай праграмы, а галоўнае яе выкананне, ва ўступным слове заявіў намеснік міністра культуры Тадэуш Стружыцкі. Моўная праблема на сёння існуе ў многіх краін свету. Магу сказаць, што сёння для міністэрства культуры, як і для большасці арганізацый культуры, моўнай праблемы не існуе. Іншая справа, як шырока яна выкарыстоўваецца ў паўсядзённым жыцці. Паводле намесніка уповноваженага па справах рэлігій Уладзіміра Ламекі, паспяховая беларуская мова развіваецца цяпер толькі ў каталіцкім касцёле, і ёсць спадзяванне на гэтае ж развіццё ў праваслаўнай царкве. Што да іншых галін, як да прыкладу кнігадрукавання, то летась беларускіх выданняў выйшла з друку 8,2% ад агульнай колькасці. Гэта 940 найменняў кніг, 785 з якіх былі падрыхтаваныя ў недзяржаўных выдавецтвах. У перыядычных выданнях таксама пануе расійская мова. Варта зазначыць, што круглы стол вёўся па-беларуску, і частка чыноўнікаў з цяжкасцю давалі рады сваёй прамове. Паводле Галіны Гусаковай, прычына вузкага ўжытку беларускай мовы ў тым, што моладзь беларускай мовы не ведае, а бацькі не захочуюць сваіх дзяцей вучыцца па-беларуску. З гэтай прычыны скарачаецца колькасць беларускіх класаў і школ. Падтрымала гэтае меркаванне прадстаўніца Міністерства адукацыі Ірына Булаўкіна. На жаль, маладыя бацькі, якія маюць магчымасць выбару, вядуць дзяцей у першы клас з рускай мовай навучання. А як вядома, дзіця будзе валодаць той мовай, на якой размаўляюць у сям'і, якую ён чуе з ранняга дзяцінства. Таму і знішаецца колькасць класаў беларускай мовай навучання і нават устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Сцвярджэнне пра роўныя магчымасці навучання дзяцей у беларускіх школах на роднай і расійскай мове – маніпуляцыі і крывадушы чыноўнікаў. Гэтак пракаментавала выказванне намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. Калі кажуць, што існуе заканадаўства, прапісвае роўнасць, і калі бацькі нават пройдуць усе 7 колаў пекла, на якія іх пасылаюць, то управленне адукацыі мае права ім адмовіць, не тлумачыўшы. Другім я бачу маніпуляцыю тое, што няма попыту. Попыт не створаны дзяржавы, больш за то, дзяржава дакладна сфармавала варожае стаўленне да беларускай мовы. Апыталі дзяцей у Гарадзеншчыне, чаму вы не хочаце вучыць беларускую мову, дзеці адказваюць, мне страшна гаварыць па-беларуску. Тыя, хто выбіраюць беларускую мову для сваіх дзяцей, гэта значыць, што бацькі выбіраюць шлях змагання, усё жыццё з ветракамі, якія дзяржава ў кожны раз ставіць новыя і новыя. Гаворыць намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч. Вучыць дзяцей танчыць, а рабіць іх горы навучыць. Ці можна прымяніць беларускую прымаўку да сучаснага жыцця? Шматдзетная сям'я Церашковых з Менску распавядае, як арганізоўвае свабодны час сваіх дзяцей. У новым выпуску праграмы «Вашы дзеці». Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Калі меркаваць па афіцыйнай статыстыцы, праблема беспрацоўя ў Беларусі вырашаная. 15 лютага Міністэрства працы і сацыяльнай абароны заявіла, што сёлета ў Беларусі павялічылася колькасць вакансіяў на рынку працы і нібыта цяпер прапанову ад наймальнікаў ледзь не ў два разы больш, чым зарэгістраваных беспрацоўных. Ці сапраўды ў Беларусі няма праблемы беспрацоўя? Чаму людзі, якія страцілі працу, не спяшаюцца на тыя вакансіі, якія прапануюць наймальнікі? Адказы высвятлялі сёння нашы карэспандэнты. На Гарадзеншчыне сярод беспрацоўных былы дэпутат Бераставіцкага райсавету. Олег Рамашкевіч, грамадскі актывіст, жыве ў вялікай Бераставіцы, мае вышэйшую адукацыю, быў раней дэпутатам раённага савету, ставіў на сесіях вострыя пытанні. Ён доўгі час не можа знайсці працу з нармальным заробкам. Па-першае, у невялікім райцэнтры магчымасці вельмі абмежаваныя. Па-другое, ён адчувае, што яго папросту не хочуць браць. У основном пропановую працу тут, конечно, малооплачиваемые. Вот я, допустим, агентом Белгостраха працевал, то я отримал, ну что, 200 тысяч заробок тогда, это года три назад, не более. Но одной же пропановую в колхоз один идти, тут, конечно, не в этой Берестовице, а туда здесь на ферму. Што датычыць гаспадаркі ў самой Бераставіцы, то уладкавацца Рамашкевічу там не атрымалася. У местны, помню, устраиваўся. Раза тры вяртаўся да старшыні калгаса, і там інжынер па снабжэнню патрэбен, здаецца, быў. Ёжас это не взял. Ну, думаю, не хочаш браць ты свой занюханы калхоз, ты чорт з табой. Нават гатов даже быў паехаць із вогулі ў Польшу дзе-небудзь до Нового года. Я на працягу года змагаўся за візу, можна сказаць, дзе і як, і нічого дабіцца не мог. Што застаецца рабіць грамадскаму актывісту Олегу Рамашкевічу з Бераставіцы? Як выжываць? А як я выхожу? Дзесьці разовыя нікі заробкі. Блізкія людзі дапамагаюць. Ну ладно, это Бераставіца, але чаму ў іншых месцах нічого не? Я і ў Гародні там уже шукаў. Адзін раз я ездзю на Вторчермет, так. Ну сказалі, што яны памылкова далі там эту аб'яву на конт пасады, што мы гэтай адзінкі браць не будзем ўвогуле. Это ў аддзеле кадраў. Сітуацыя з беспрацоўем у Бераставіцы. На Віцебшчыне, як і будаўнікі, у Расею ўцякаюць кіроўцы. Паводле афіцыйных звестак, узровень беспрацоўя на Віцебшчыне складае 0,8%. У мясцовым цэнтры занятасці на пачатак гэтага году вакансій было на траціну больш, чымсьці тых, хто стаіць на ўліку. Беспрацоўных зарэгістравана крыху больш за 4,5 тысячы, а прапановаў ад працадаўцаў больш за 6 тысяч. Найбольш запатрабаваная на рынку працы Віцебшчыны рабочая будаўнічых спецыяльнасцяў. Беспрацоўны жыхар гарадка Леонід Аўтухоў апавядае, чаму ён не хоча ўладкоўвацца на тутэйшую будоўлю. Заробкі на будоўлю ў гарадку 1 200 000, 1 400 000. Які чалавек будзе працаваць? Вось і бягуць людзі ў Расіі, напрыклад. Вось зараз сусед мой вярнуўся, 32 000 расійскіх рублёў атрымаў на рукі. Ну, умови проживання ніякці, вагончики, місяць працюють не по 10 годин, один вихідний. Плюс трьохразове харчування і інше, інше. У Росію з Вітебської області з'їжджають так само керовці. Визволилося 300 вакансій. Лікари – звиш 150 вакансій. Але більшість пропонував у центр зайнятості на некваліфіковану працю. Звольнений удільник минулої президентської виборчої кампанії, створальник консервативної партії «Білорусь» Сергій Рижов, маючи дві вищі едукації, праці собі так і не знайшов. Центры занятости мне предлагают неквалифицированную работу. Предлагают человеку, который 28 лет проработал на руководящих должностях, начать жизнь заново, учеником рабочего идти. Так само он лечит, что проблемы с працевладкованием являются про его политические погляды. Была вакансия замдиректора по экономике, по идеологии и по профсоюзной работе в Институте международных отношений МИЦУ. Я прошел собеседование, документы были направлены на согласование, потому что это витебский филиал. Но резко эту должность среди года исключили со штатного расписания. Коли праз паўгода Сергею Рыжову перасталі платіць дапамогу па беспрацоўі, ён не мог выплачваць элементы на сваю непаўналетнюю дачку. І супраць яго пачалі выканаўчую вытворчасць, папярэдзіўшы, што праз тры месяцы паўстане пытанне пра крымінальную справу. Ён лічыць, што гэта зроблена наўмысна, каб прынізіць ягоны гонар як публічнай асобы. Репортаж з Віцебщини. Ці вірите ви офіційним звісткам, що у Білорусі практично нема безпрацов'я? Ось які відкази ми почули у Могильові. Совершенно безработный. Работа есть, но такая работа, по которой месяц не протянешь по зарплате. Вот в чем вопрос. Приходится ехать в ближнее зарубежье. Вот. Конечно, нет. Не могут люди найти работу, которая нужна. Конечно, вот дворником там пойти работать, там еще кем-то таким вот. Это есть, да. Но такую какую-нибудь интеллектуальную работу, я считаю, что сложновато. Да не совсем. Я вижу, что много людей в Россию переезжают работать. И мои знакомые тоже в том числе. Может, и верю. Потому что сама не беспрацовная. Вообще, я не знаю, честно сказать. Я с этим никогда не сталкивалась. У меня работа была всегда, поэтому хотелось бы верить, что безработных нет. Нет, не очень. Потому что много знакомых без работы. Часть в России, часть здесь. В основном собираются в Россию. Заработная плата маленькая. Посмотрите, сколько вот безработных. Около подъездов. А за что работать? За копейки? 1 200 000 300 000. Что это за деньги? Есть руки, есть голова на плечах. Все едут в Россию работать, зарабатывать деньги. В золотой клетке без денег никто не хочет жить. А питание на улицах Могилёва. Ви на хвалях Радіо Свабода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Европарламент закликав Білорусь увести мораторій на смертне покарання, а так само визволить і реабілітувати усіх політв'язнів. Міліція розгромила Мінську квартиру компанії «Європейська Білорусь». Двох активістів затримали і збили. Городянський суд осудив майора міліції, відомого репресіями супроць опозиції, на 4 роки узмоцненого режиму за збиття подначаленого. З БДУ відлічили студентку Насту Шулейку за удел у акціях солідарності. Удельники круглого стола об популяризації білоруської мови відзначили її занедбаність, передусім у державних установах. Олександр Лукашенко доручив розібратися, за кого голосували на Еврофесті. Створена спеціальна комісія, яка мусить висвітлити, наскільки об'єктивно був визначений переможця цього конкурсу.